taką w gardłach, codziennie tu mocno pali wuda. Poranki i noce w kółko, ta sama amplituda. Kłócą ze sobą się tak, że dostają prawie udar. Za przekonania, kiedy jest bania, jeden drugiemu w ryj tuda. Po zakrapianej bibieł ani wsiadają w auto, chociaż na trzeźwo opowiadają, że to nie warto. Widzi to teść, widzi fuj, ale diabli palto. Nie był napity, bo jak wychodził z sali, jak głupek robił salto. Nie ma co przesadzać, bo dobry stan był, jechał blisko. Nie ma co oceniać, przecież to tylko jeden wyskok. Piwko to piwka, to małe piwko przechodzi w błysk. Bez przesadyzmu, nie dramatyzuj, polej w pysk. Chruśniem, połuśniem, to debil, w sumie nie lubię chuja. My to molimy, a z kieliszków nam paruje wuja. Ho, ho, ho, na gwiazdkę, na Wielkanoc, aleluja. Jak święto, to święto do dna, a on to niech się buja. Darek paliwo, znał się na samochodach. Kupić nowy to nie robota, więc rozmysłem wciąż kupował takie, co można złomować. Główka pracuje, co nie, takie zawzięcie pucował. Wyklepywał, remontował i po kilku takich spraw sprzedawał je jako jak nowa. I w ogłoszeniu pisał, że Niemiec pod kocem trzymał i płakał jak sprzedawał szlokał i za lawę to machał gdzieś. No proszę cię, główka pracuje, co nie. To też w końcu sam jechał takim trupem przez ten las. Strach mu w oczy patrzy, ale ma podwójny gaz. Wiedzieć, że sam siedzi na tykającej bombie, to nie to samo, co sprzedawać innym auto po remoncie. Nagle silnik zgasł, akumulator padł, trumna na kółkach stanęła. Nie ma nawet świateł lamp, ani żywego ducha. Złowrogo pulsuje zieleń, nagle światłość błysła i ukazał mu się jeleń. Jeleń jeleniowi wilkiem, tylko zombie, zombie, zombie. Paliwoda sprzedał kombi jeleniowi, teraz łypie okiem. Czy to ten sam gość? Chyba mu to wyszło bokiem. Ford Focus miał być git, środ to był teraz wstyd. Po twarzy jakby miała mu zaraz wybuchnąć żyłka. Spokojnie patrzy i z papierosa wypuścił dymka. No jaki to pech, żeby w lesie kurwa spotkać typka. Łypał i łypał, spod łba patrzy i kurwa przypał. Dobra, dobra, spokojnie jak na wojnie. Nie pierdolnę mu w ryja, póki on mi nie pierdolnie. Nagle bum, but na drzwi, but na klatę, but na pysk. Paliwoda za te wały dostałaś, zawiesił mu się dysk. Zimny asfalt ceremieli, ciągnie go typek za nogi prosto w las bez ceregieli. Na nowiutkie auto przecież ustaloną cenę mieli. Tylko siada akumulator, a on ciągnie mi do knieli. Wlecze w ciemność knei, no a robi się jaśniej. Szarpie mnie i szczeka, albo jakoś dziwnie kaszle. Nos ma zimny i wilgotny, zbliża się, trąca w policzek. Mgła zasnuwa oczy, mózg i jego okolice. Zrozumiałem całkowicie, gdy polizał mnie po uchu. Tunia chce na spacer, moja psinka, mój cytusiu. Gdzie masz rogi, gdzie kopytka? Piesek nie ma, wiem, chodź tutaj. Panciu cię nakarmi, wyprowadzi i wytula. Co za numer jeleń we śnie? Może wróżba to jest jakaś? To przestroga, przystopować. Nie pić tyle, nie wariować. Może też handelek nieco bardziej naprostować. Nie za dużo, chociaż trochę, żonę kochać i szanować. A ona śpi spokojnie, cała ciepła i pachnąca. Przez sen mruczy rysiek, piękna i obiecująca. Ale chwila, chwila, co to za dziwny przypadek? Czemuż ona jęczy rysiek, gdy ja mam na imię Tadek?